shalom, Shabbat shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Welkom bij weer een studie van Leerhuis Radio Israël, waarbij we vandaag nummer 29 vers 10, in de Hebreeuwse Bijbel is dat 29 vers 9, tot en met nummer 30 gaan behandelen. De titel hiervan is Nitzavim, en dat betekent staan. Mozes spreekt hier het volk Israël toe en zegt: jullie staan heden allen voor het aangezicht van de Heere uw God. Israël staat nu echt op de drempel om het beloofde land in te gaan en gaat een grote confrontatie tegemoet. Van een volk dat gered werd uit de slavernij van Egypte door wonderen en tekenen, moest het nu zelf in de autoriteit van God een heel land gaan innemen, dat met al zijn gruwelijke praktijken en afgoderij juist doet herinneren aan hun verleden. Israël verkrijgt hier eindelijk dat mooie land, maar er zit ook een hoge roeping en grote verantwoordelijkheid aan vast. Deze parasha beantwoordt de belangrijke vraag: is Israël in staat om zijn eigen verleden los te laten en als eigendom van de Heere God zelf af te rekenen met alle vijandschap jegens hem op deze aarde? Kan Israël een getrouwe getuige zijn van Gods wil voor een samenleving zonder rebellie, dood en verderf? God is heilig en goed en kan niets hiervan verdragen. Daarom dat we in het eerste deel eerst kijken naar de scherpe grens die Mozes hier trekt tussen verleden en toekomst. Tussen twee totaal verschillende werelden die elkaar niet kunnen verdragen en waar een plechtige vernieuwing van het verbond tussen volk en God nodig is, met alle waarschuwingen die daarbij horen. In het tweede deel zien we hoe God al voorzegt dat Israël wel zal worden meegetrokken met het afgodische verleden van Kanaan, met als ernstige gevolg de ballingschap. Er is iets met het hart van Israël. We sluiten af met het grote wonder dat de Torah hier al spreekt van een toekomstig herstel van land en volk, nog voor Israël de eerste keer binnenging. Herstel dat alleen maar kan door een wonderlijke verandering van het hart. Hier zien we al een eerste vergezicht van het werk en offer van Jezus de Messias. Hij maakt dat de Torah vervuld wordt en Israël zijn hoge roeping wel zal gaan innemen. Een vervulling die in deze tijd volop gaande is. Het woordje Nitzavim bevestigt de plechtigheid van dit grote moment. Het is afgeleid van Natsav, dat ook opstellen kan betekenen. In de vorm hier betekent het letterlijk hun positie innemen. Het woordje wordt veelal gebruikt bij een leger dat opgesteld staat of bij een koninklijke huwelijkssluiting met ieder op een vastgestelde plaats. En juist deze twee beelden zijn van toepassing op het staan van het volk voor het aangezicht van God. Als een leger dat op appel is gekomen voor ze het strijdveld opgaat. En als een toekomstige echtgenote, omdat hier ook sprake is van een verbondsluiting. Deuteronomium 29 vers 1, dat eigenlijk de inleiding is, zegt: dit zijn de woorden van het verbond dat de Heere Mozes geboden heeft met de Israëlieten te sluiten in het land Moab. En daar is het volk nu. Naast het verbond dat hij met hen gesloten had bij de Horeb. Deze verbondsluiting staat dus in een verband met de eerdere sluiting bij de Sinaï. Vers 9 herhaalt: houd daarom de woorden van dit verbond en doe ze, opdat u verstandig zult handelen in alles wat u doet. In Jeremia 31 vers 32 zien we de relatie met een huwelijkssluiting. Het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat ze verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Het werkwoord voor trouwen daar is Baal. Dit kan ook regeren of heersen over betekenen. Daarom dat maar liefst 19 keer de Heere uw God in onze twee hoofdstukken worden vermeld. Israël staat nu voor zijn Heer en God, maar dus ook man. Want in het Arabisch en Aramees betekent Baal bezitten en altijd als man die een vrouw bezit. In Exodus 19 vers 5 bij die Sinaï zegt God ook: als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Ook hier in de vlakte van Moab verklaart God precies hetzelfde. In Deuteronomium 26 vers 18 staat: en de Heere heeft u heden verklaard dat u voor hem een volk zult zijn dat zijn persoonlijk eigendom is, zoals hij tot u gesproken heeft, en dat u al zijn geboden in acht moet nemen. Dit idee van eigendom zien we ook in onze parasha in Deuteronomium 29 vers 13. Opdat hij u heden voor zichzelf tot een volk bevestigt, en hij voor u tot een God is, zoals hij tot u gesproken heeft en zoals hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Deze woorden dat hij voor u tot een God is, zijn essentieel. Dit zien we al bij de eerste verbondsplechtigheid met Abraham in Genesis 17 vers 7. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. En de bevestiging aan het volk zelf kwam toen het nog in Egypte was, in Exodus 6 vers 6 en 7. Ik zal u tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat ik de Heere, uw God ben, die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u brengen in het land waarvoor ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zal. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, ik de Heere. Beide beloftes verbinden het idee van zijn eigendom zijn met het erfelijk bezit het land. Het idee is als volgt. God belooft aan Abraham dat hij de Heer en man zal worden van zijn nageslacht. En zoals bij elk huwelijk mag de gehuwde nu delen in het bezit. En dat is het land. Het is net als een huis dat door beide partijen zal worden bewoond. In Jesaja 62 vers 4 staat zelfs over het land: maar u zult genoemd worden getrouwde, want de Heere verlangt naar u en uw land zal getrouwd worden. Dit is de reden dat de definitieve huwelijksvoltrekking hier plaatsvindt en niet bij de Sinaï, omdat daar het bezit van het land nog niet direct voorhanden was. Natuurlijk wordt daar wel de basis gelegd, zoals bij een verloving. Nu gaat het volk definitief zijn intrek nemen. In Deuteronomium 29 vers 12 staat: om het verbond van de Heere uw God en zijn eed binnen te gaan. Nu kan Allah ook vervloeking betekenen, maar vanuit het stamwoord wijst het toch echt op eed. En een eed, zoals bij een huwelijk, werkt ook twee kanten op. Het geeft liefde en zegen als het trouw is, maar ook een hoop ellende als men ontrouw wordt. Israël moet nu beseffen dat het van een ander wordt en consequenties heeft. Ze mogen delen in de zegeningen van God in het land, maar er zijn ook plichten. In dit vers staat nog een ander woord dat hier een beslissende verandering van positie beschrijft. Binnengaan. Hier staat het verbond binnengaan. Letterlijk betekent het werkwoord avat hier oversteken, overgaan. Natuurlijk kan dit letterlijk toegepast worden, wijzend op het oversteken van de Jordaan om het land binnen te gaan. Maar in eerste instantie gaat men over naar het verbond en heeft het vooral een figuurlijke betekenis. Zodra Israël via de Jordaan het land binnentrekt, wordt het definitief Gods eigendom. Nu zit er ook iets confronterends in het gebruik van dit overgaan. Deuteronomium 29 vers 16 en 17 herinnert Israël hier ook met zijn verleden. Want u weet zelf hoe wij in het land Egypte gewoond hebben en hoe wij midden door de volken kwamen waar u doorheen trok. U hebt hun afschuwelijkheden en stinkgoden gezien. Daar wordt nog twee keer hetzelfde werkwoord avat gebruikt. Dit is niet zomaar. Net als bij elk huwelijk moet men kappen met oude vriendjes. God wil zijn volk goed laten beseffen dat het nu moet oversteken van de afgodische en zondige werkelijkheid naar Gods werkelijkheid. Daarom dat ook bij dit verbond gehoorzaamheid wordt vereist. Het oversteken is daarom ook een overgang van dood naar leven en van vloek naar zegen, zoals het eind van Deuteronomium 30 ook aangeeft. Hier gebruikt God meerdere beelden tegelijk. Er zit namelijk nog een ander soort verbond in dit grote gebeuren, een vazalverdrag. God heeft zijn volk gered uit de hand van de vijand en sluit een verbond met hem, waardoor ze bescherming krijgen en delen in de zegen. Maar hij bepaalt als machtige koning ook de condities. Als ze zijn heerschappij weigeren, verdwijnt automatisch hun recht op bescherming. Ik denk direct weer aan het werkwoordje Baal, dat zowel trouwen als heersen kan betekenen. De Baal, als grote afgod in Kanaan en volkeren rondom, is hiervan afgeleid. En betekent ook heer of man. De vraag is, onderwerp Israël zich nu aan de ware heer, de ware Baal? Blijft ze trouw aan haar nieuwe man? Deze vraag wordt beantwoord in het volgende deel. Ten slotte wordt deze grote plechtigheid in Deuteronomium 30 vers 19 afgesloten met het roepen van de getuigen. De hemel en de aarde, zoals bij elk groot verbond. Thank you. Lord will bear his holy arm in the sight of all the nations. All the ends of the earth will see him come, the salvation of our God. Look up, look up, the Messiah, our Messiah. Lift up your praises to the King. De relatie die God met zijn volk aangaat, is wel een beetje apart. Bij de meeste huwelijksceremonies zullen twee mensen vooral de wederzijdse liefde willen benadrukken. Deze ceremonie wordt omgeven door waarschuwingen. In Deuteronomium 29 vers 18 staat: laat onder u geen man of vrouw, gezin of stam zijn die zijn hart heden van de Heere onze God afkeert, om de goden van deze volken te gaan dienen. En het zal gebeuren als hij bij het horen van de woorden van deze vervloeking zichzelf in zijn hart zegent door te zeggen: ik zal vrede hebben, ook wanneer ik mijn verharde hart volg, dat de Heere hem niet zal willen vergeven. In Deuteronomium 30 vers 17 en 18 aan het einde staat: maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen. U zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen en het in bezit te nemen. De overgang van de woestijn naar het beloofde land is meer dan een huwelijk tussen twee mensen. Het is loskomen van de afgodische machten, van zonde en rebellie, die het volk weer terug zou brengen in een systeem van Egypte met vernietiging tot gevolg. Maar er is nog wel een belangrijke vraag. Waarom moest Israël zo sterk gewaarschuwd worden? Mozes en God kennen het hart van Israël. Het woordje levav, dat hart betekent, komt maar liefst 12 keer voor in onze parasha. Mozes begint er al mee in Deuteronomium 29 vers 4. Maar de Heere heeft u geen hart gegeven om dat te erkennen, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op deze dag. Mozes heeft heel wat te stellen gehad met het volk tot op dit moment in de vlakte van Moab. Hoe groot de wonderen bij de bevrijding uit Egypte ook waren, het volk bleef grotendeels rebels en ongelovig, wat de hele Torah ook onderwijst. Daartegenover staat dus Gods trouw en genade jegens zijn verbond met Abraham. Israël is de onbetrouwbare partner. Ik moet denken aan Ezechiël 23 vers 3, waar staat: Ze bedreven hoererij in Egypte. In hun jeugd bedreven ze hoererij. Daar werden ze in hun borsten geknepen. Daar werden hun maagdelijke tepels betast. Ze werden mij tot vrouw en ze baarden zonen en dochters. God kiest voor een onbetrouwbare vrouw. Wat een wonderlijke liefde van God, wat dus volledig van de kant van God komt. Het hart van Israël is zo onbetrouwbaar dat de rebellie inderdaad niet uit zal blijven. Omdat het idee nu zou kunnen ontstaan dat Israël wel moest vallen en er niets aan kon doen, waarschuwt Mozes continu en doet dat zeer opmerkelijk. Hij wijst in Deuteronomium 29, vers 18 tot en met 21, op individuele gevallen. Niemand moet het idee krijgen dat het een automatisme is. En bij elk geval zal God straffen om elk kwaad de kop in te drukken. Paulus grijpt hierop terug in Romeinen 11, vers 8, waar hij Deuteronomium 29, vers 4 ook citeert. Hij zegt daarop in vers 11, ik zeg dan, zijn ze soms gestruikeld met de bedoeling dat ze vallen zouden? Volstrekt niet. Zo werkt het bij God niet. Iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn eigen hart. En dan komt er een bijzondere verandering vanaf vers 22, waarbij ineens een blik wordt geworpen op een toekomstig gesprek tussen toeschouwers. Want zonder verder te beschrijven hoe, wordt ineens beschreven hoe de volgende generatie en buitenlanders de vraag zullen stellen over het waarom van de straf over het land en het volk. En als dan omstanders weer daarop antwoord zullen geven, beschrijven ze daar in vers 28 zelfs de ballingschap. Klaarblijkelijk heeft het volk de opdracht van vers 18 niet serieus genomen. Laat onder u geen man of vrouw zijn die zijn hart heden van de Heere onze God afkeert. Een les voor ons allemaal, zowel in ons persoonlijk leven als in de christelijke gemeenschap. Laat het kwaad niet de vrije ruimte, want het zal in zijn honger naar invloed zich steeds meer uitbreiden. En daarin zijn we wel degelijk verantwoordelijk voor de consequenties die het met zich meebrengt. In het laatste deel gaan we in op wat er nu precies mis is met het hart van Israël en de geweldige belofte dat God ook hierin het laatste woord zal hebben. Het wonderlijke is dat de aangekondigde ballingschap in Deuteronomium 29, vers 22 tot en met 28, direct daarna alweer gevolgd wordt door de toekomstige terugkeer naar het land in Deuteronomium 30, vers 1 tot en met 10. En nog voor de eerste stap in het land gezet moest worden. Kern van het verbond, waardoor het volk in het land kan verblijven, is het doen van zijn wil. Want alleen zo functioneert het als Gods volk in deze wereld, zoals beloofd aan Abraham. De tekst geeft een enorm contrast en toont twee totaal verschillende beelden van het volk. Voor de ballingschap wordt maar één keer opgeroepen tot het doen van Gods wil. In Deuteronomium 29 vers 9. Maar het volk kan het met geen mogelijkheid volbrengen. Terwijl na de ballingschap veelvuldig de geboden aan bod komen, waarbij in vers 11 zelfs staat dat het niet te moeilijk is en niet ver weg. Wat is er gebeurd in die tussentijd? Hoe kan een volk zo definitief veranderen? Twee versen geven het antwoord. Ten eerste Deuteronomium 29 vers 29. Het is het centrum in dit gedeelte, want het vormt het scharnierpunt tussen de verwerping ervoor en het beloofde herstel erna. Er staat: de verborgen dingen zijn voor de Heer, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen. Wat wil deze tekst zeggen? De meest eenvoudige verklaring is: de openbaring is hier Gods wet. Wat verborgen is, kunnen ze niet weten, dus dat is Gods verantwoordelijkheid. Maar wat geopenbaard is, daar zijn ze wel verantwoordelijk voor. Maar het kan ook gezien worden als een geweldige belofte. In dat geval is die openbaring niet de wet, maar wat God gaat doen in het volk, waardoor het de wet wel kan gaan doen. Deze gedachte wordt versterkt doordat er voor het eerst bij staat: voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid. Een andere belangrijke tekst is Deuteronomium 30 vers 6. De Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de Heere uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. Het opmerkelijke is dat het precies staat in het midden van de bekering. Zeven keer wordt de stam shuv gebruikt, waar bekeren van afstand, maar wat ook precies hetzelfde woordje is voor de terugkeer van het volk naar het land en de ommekeer in hun gevangenschap. Ook wordt in deze ene vers drie keer het woord hart gebruikt. En voor het eerst wordt een ander belangrijk element ingebracht: de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en ziel. Het geheim van de grote bekering van het volk Israël, dat dus alles te maken heeft met hun terugkeer naar het land, is dat hun hart besneden zal worden. Besnijdenis heeft alles met het verbond te maken. Het was een uiterlijk teken van Gods belofte aan Abraham. Maar de Tora leert iedere Jood hier heel duidelijk: besnijdenis alleen zegt nog niets over het innerlijk. De belofte van Gods verbond kunnen alleen vervuld worden als ook het hart hierin meegaat. Paulus, als waarachtige Jood, onderwijst hetzelfde in Romeinen 2 vers 28 en 29. Want niet hij is Jood die het in het openbaar is, en niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood die het in het verborgene is, en dat is besnijdenis die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Maar hoe vindt die besnijdenis van het hart dan plaats? Het antwoord is dezelfde tekst in Jeremia, waar sprake is van Gods huwelijk met het volk. Jeremia 31 vers 31 zegt: zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat ze verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Jeremia herhaalt doelbewust de elementen uit Deuteronomium. Zoals Israël bevrijd werd uit de slavernij van Egypte en God met hen een verbond sloot door zijn wet op stenen tafelen te schrijven op de Sinaï, zo zal God bij de grote exodus uit de volkerenwereld weer een verbond sluiten. maar niet door wetten op stenen tafelen, maar op de harten van het volk zelf. Dan zal God zijn huwelijksverbond met Israël weer herstellen en het land weer huwen. Met echte liefde voor God, met geboden die niet zwaar meer zullen zijn. Er is maar één iemand die dat grote wonder van het schrijven van Gods wet op de harten kan bewerken. Jezus de Messias. Jeremia 30 vers 21 zegt in verband met diezelfde terugkeer van Jacob. Zijn machtige zal één van hem zijn. Zijn heerser zal uit zijn midden voortkomen. Ik zal hem naderbij doen komen en hij zal tot mij naderen. Want wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot mij te naderen, spreekt de Heere? Naderen tot God heeft altijd met offeren te maken. Hij heeft zijn hart in volmaakte gehoorzaamheid gegeven door zichzelf te offeren in pure liefde voor zijn volk en de hele mensheid. Want als Israël het van nature niet kon, kan geen enkele mens Gods wet vervullen. Daardoor kan de mens weer tot God naderen en is relatie mogelijk. Maar alleen door geloof in deze volmaakte liefde en genade. Dan zullen we Gods geest ontvangen en Gods wet in onze hart krijgen. We mogen de tekenen al zien bij Israël. Want de terugkeer van het volk is de eerste stap van hun bekering tot God en het eeuwig herstel van Gods liefdesverbond. God zegen. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Oh,

Hush. Let Israel's Messiah be lifted up on high. Let every nation see him. And let this be there. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De man die deze week in China 19 mensen vermoordde ging door het lint nadat hij met zijn ouders had geruzied over geld. Volgens de politie doodde de 27-jarige dader eerst zijn vader en moeder. Daarna vermoordde hij